قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس مبارک مجلس میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردانشین ماں اور بہنوں، شیخ نے بھی بتایا کہ اس نشست میں مجھے عظمت صحابہ کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے، عظمت صحابہ کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کی عظمت، the glory of the companion of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، glory، عظمت. تو پہلے ہم صحابی کا مطلب بتائیں گے، پھر صحابی کتنا عظیم ہوتا ہے، کتنی عظمت والا ہوتا ہے وہ بتائیں گے. اس لیے کہ عام طور پر یہ غلط فہمی، یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے. ارے اللہ کے بندو، جو کسی صحابی کا انکار کر دے وہ حدیث کا انکار کر دے گا، اس لیے کہ حدیث کی انتہائی سند صحابی ہوتا ہے. اگر صحابہ کرام کا انکار کر دیا جائے تو حدیث کا انکار لازم آئے گا. اہل حدیث ہونا در حقیقت صحابہ کو ماننے کے مرادف ہے. جو صحابہ کو نہ مانے وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ عربی کے صحیبہ یصحبو سے بنا ہے. ہم لوگ اس کو اردو میں بولتے رہتے ہیں نا کہ وہ اس کی صحبت میں رہا. صحبت کا لفظ اسے صحیبہ سے نکلا ہے. یعنی جن لوگوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہو, نبی کی صحبت میں رہے انہیں صحابی کہتے ہیں. یہ مطلب صحابی کا مطلب وہ شخص جس نے نبی کی صحبت اٹھائی ہو. اس کو اور واضح طور سے سمجھ لے. عام طور پر دینی کتابوں میں صحابی کی تعریف کی جاتی ہے, من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. یہ صحابی کی تعریف ہے, یہ صحابی کی پوری ڈیفینیشن ہے. صحابی کسے بولے؟ من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام, جو نبی سے ملاقات کرے, نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, آپ پر ایمان لائے اور ایمان ہی کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا ہو. گویا صحابی ہونے کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے. دیر آر تھری کنڈیشنز ٹو بی اے کمپینین آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا صحابی ہونے کے لیے تین شرطوں کا پایا جا ضروری ہے. یہ تین شرطیں اگر نہیں پائی جاتی صحابی نہیں ہو سکتا. پہلی شرط کیا ہے؟ اس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, نبی کا دیدار کیا ہو. پہلی شرط, دیکھ کر کے آپ پر ایمان لایا ہو. دو, ایمان لانے کے بعد زندگی بھر ایمان کی حالت پر رہا ہو, ایمان ہی کے اوپر اس کی موت آئی ہو. یہ تین شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ صحابی ہے. اب دیکھو, کسی آدمی نے نبی کو دیکھا مگر ایمان نہیں لایا, وہ صحابی نہیں ہے. ابو جہل نے دیکھا, ابو لہب نے دیکھا, مکہ کے کفار نے آپ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کو صحابی تھوڑی کہیں گے, صحابی نہیں ہو. یہیں سے ایک نقطہ نکلا کہ نبی کو ماننا, نبی کا کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. جب تک کوئی نبی کے طریقے پر نہ چلے, جیسے وہاں نبی کا دیکھنا صرف کافی نہیں ہے صحابی ہونے کے لیے. غور کیجئے ذرا, نبی کو کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن آپ پر ایمان نہیں لایا تو کافر کا کافر ہی رہا, صحابی نہیں ہوا. ایسے ہی کسی نے محمد الرسول اللہ زبان سے نکال دیا لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر, آپ کی حدیثوں پر نہیں چلا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ نام کا مسلمان ہے, نام کا مسلمان. نقطہ سمجھ میں آیا؟ دیکھا نبی کو مگر ایمان نہیں لایا تو صحابی نہیں ہوا, کافر کا کافر ہی رہا. اور اب نبی کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے, آپ کی حدیثوں کو تو دیکھ سکتے ہیں نا. آپ کی حدیثوں کو دیکھنا آپ کو دیکھنا ہے, مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ کی حدیثوں کو دیکھنا, ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے گھر میں بخاری رکھی ہوئی ہے, کسی کے گھر میں مسلم شریف رکھی ہوئی ہے, کسی کے گھر میں ابو داؤد رکھی ہوئی ہے, کسی کے گھر میں مسند احمد رکھی ہوئی ہے, کسی کے گھر میں مصنف رکھی ہوئی ہے. تو جس گھر میں حدیث پاک ہو نبی موجود ہے. اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ ہر گھر میں نبی ہے جہاں حدیث موجود ہے. اس طرح مانو جیسے اہل حدیث مانتا ہے. تو جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا, انہوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے تو وہ صحابی نہیں ہوئے. ایسے ہی نبی کی حدیث دیکھی لیکن نبی کی حدیث کو نہیں مانا, باپ دادا کی بات مانتے رہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. لاکھ اپنے آپ کو کہے مسلمان ہے, یہ طے ہے. تو نبی کو دیکھا, ایمان لایا, دو شرطیں پائی گئی. لیکن ایمان لانے کے بعد پھر گیا. اب اس کا نبی کا دیکھنا, نبی کے اوپر ایمان لانا کسی کام کا نہیں رہا, اس لیے کہ اسی ایمان کے اوپر اس کی موت نہیں ہوئی. تو تین شرطیں جب پائی جائیں تو صحابی بنتا ہے, نبی کو دیکھا ہو, نبی پر ایمان لایا ہو, اور زندگی بھر نبی کے طریقے پر چلا ہو, اور ایمان اور اسلام کے اوپر ہی اس کی موت آئی ہو, اسے صحابی کہتے ہیں. یہ تو ہوا صحابی کا مطلب. صحابی کتنا بڑا ہوتا ہے وہ آج لے کر جاؤ, شاید آپ نے نہیں سنا ہو. صحابی کتنا بڑا ہوتا ہے ایک حدیث سے بتا دیتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لائے, جہاں فضیلتوں کا بیان وہ حدیث ہم مل جائے گی وہاں. وہ دیکھ لو حضرت ابو ہریرہ سے ترجمہ کیا ہے, دیکھو بڑے غور سے دیکھو. آپ لوگ میری طرف متوجہ ہیں نا, بڑا عجیب و غریب ترجمہ دیکھو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. میرے صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی, میرے صحابہ تنقید سے مارا ہے. کسی صحابی پر تنقید نہیں ہوگی, کسی صحابی کی تنقید نہیں ہوگی, کسی صحابی کو نقد کے خراج پر نہیں چڑھایا جا سکتا, تنقید نہیں ہوگی. برا بھلا نہ کہو میرے صحابہ کو, میرے صحابہ پر تنقید نہ کرو. اگر کوئی کرتا ہے تو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے, وہ اپنے ایمان کا خیر منائے, اپنے ایمان کی خیر منائے. جو کسی صحابی کو اوپر تنقید کرتا ہے, کسی صحابی کو برا بھلا بولتا ہے, یہ آپ کا پہلا حکم. دوسرا ٹکڑا دیکھو کتنا عجیب ہے, یہ لے جاؤ دوسرا ٹکڑا. آج آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, تو غور سے دیکھنا, لو انفق احدکم مثل احد ذهبا, ذهب من سونا گولڈ, اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم میں سے کوئی سونا خرچ کر دے تو ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ, تو میرے صحابہ کے مقابلے میں ایک سیر یا آدھے سیر, وضاحت کے لیے ایک کلو یا آدھا کلو, تم میں سے کوئی بھی پیر ہو, فقیر ہو, باوا ہو, امام ہو, مولوی ہو, عالم ہو, فاضل ہو, لیکن صحابی نہ ہو, تو اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابی کے ایک کلو یا آدھے کلو خرچ کرنے کے برابر ہوا. اس طرح اندازہ لگا کہ اگر صحابی احد پہاڑ ہے تو اس کے مقابلے میں امام صاحب آدھے کلو کے ہیں, پیر صاحب آدھے کلو کے ہیں, عالم صاحب آدھے کلو کے ہیں. احد پہاڑ کو تولا جا سکتا ہے کیا؟ کون تولے گا؟ میں دیکھ کر کے آیا ہوں کتنا لمبا سلسلہ ہے احد پہاڑ کا, کون تولے گا؟ صحابی کو تولا ہی نہیں جا سکتا, اتنا عظیم ہوتا ہے, اتنا وزنی ہوتا ہے. وہ ایک کلو کو ایک بچہ بھی ہاتھ میں لے سکتا ہے, اور احد پہاڑ کو دنیا کی کوئی کرین اب تک نہیں بنی ہے کہ احد پہاڑ کا اندازہ کر سکے اور اٹھا سکے اس کو. تو صحابی اتنا وزنی ہوتا ہے دنیا کی کوئی کرین نہیں اٹھا سکتی اس کو, اتنا وزنی ہوتا ہے. اور دوسرے لوگ صحابی کے علاوہ آدھے کلو کے ہوتے, ایک بچہ بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے سر. تو صحابی احد پہاڑ کے برابر, امام صاحب ایک کلو کے برابر, آدھے کلو کے برابر, صحابی احد پہاڑ کے برابر, پیر صاحب کلو یا آدھے کلو کے, صحابی احد پہاڑ کے برابر, مولوی صاحب, عالم صاحب, فاضل صاحب, صوفی صاحب, یہ کلو اور آدھے کلو کے برابر ہے. اللہ, یہ صحابی کی عظمت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. یہ اللہ کے رسول نے فضیلت بتائی ہے خود اپنے صحابہ کی, کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک سیر خرچ کر دے یا آدھا سیر خرچ کر دے تو تم میں سے اس کے برابر ہے، وہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو ایک جبل احد کے برابر سونا خرچ کر۔ اللہ، یہ مرتبہ ہے صحابی کا۔ تو صحابی کی تعریف بھی، ڈیفینیشن بھی معلوم ہو گئی، اور صحابی کی گلوری بھی، اس کی عظمت بھی معلوم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے تھے یہ لوگ، آئیے ذرا ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں، کیسے تھے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ والذین معہ، سورہ فتح کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا؟ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو آپ کے صحابی ہیں، ایسا بھی کہا جا سکتا تھا نا، لیکن وہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ انگریزی میں اس کو ود کہتے ہیں، ود، who are with you، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ دکھ میں آپ کے ساتھ، سکھ میں آپ کے ساتھ، خوشی میں آپ کے ساتھ، غم میں آپ کے ساتھ، لڑائی میں آپ کے ساتھ، نماز میں آپ کے ساتھ، خلوت میں آپ کے ساتھ، میدان میں آپ کے ساتھ، ہر جگہ آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں صحابی، جو نبی کے نقشات ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا آپ کے صحابہ، کیا بات ہے، کیا انداز ہے قرآن حکیم کا بیان کرنے کا، دیکھیں، who are with you، جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ، یہ صحابہ کرام ہیں۔ کیا مطلب جو آپ کے ساتھ ہیں؟ کہاں؟ میدان میں، وہاں بھی آپ کے ساتھ، مسجد میں، وہاں بھی آپ کے پیچھے، آپ آگے جا رہے ہوں تو آپ کے پیچھے، آپ بیٹھے ہوئے وہاں بھی موجود ہیں، مشورے میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ کوئی مشورہ ہو رہا ہو تو نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی معاملہ آ جائے تو آپ کے صحابہ کی عظمت اتنی ہے کہ آپ مشورہ کیجئے ان سے۔ کیا بات ہے، اللہ، کوئی دنیاوی معاملہ آ جائے، دینی معاملہ میں تو آپ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہماری بات ہوتی ہے، لیکن کوئی دنیاوی معاملہ آ جائے تو تمہارے صحابہ کی عظمت میں بتاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے نبی، تم ان سے مشورہ طلب کرو، مشورہ کرو ان سے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اور ایک کام اور کیجئے، دیہاتی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں سب، امی ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے ان سے، فاعفو عنہم، اوائڈ کر دیجئے ان کو، اوائڈ کرتے رہیے آپ ان کو۔ کیا بات، کیا صاحب، اللہ اکبر، کوئی غلطی ہو جائے ان سے معاف کر دیجئے، فاعفو عنہم۔ اور ایک تو آپ معاف کر دیجئے، دوسرے مجھ سے کہیے کہ میں معاف کر دوں۔ اللہ، کیا صحابی، اللہ اکبر، پیار آتا ہے ہر صحابی کے اوپر۔ اللہ فرما رہا ہے، میرے حبیب، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، فاعفو عنہم، پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، یہ امی ہیں سب، پورے مکہ میں صرف 8-10 آدمی رہے ہوں گے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہو، پڑھے لکھے، وہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی ہے سب، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چک ہو جائے، خلے بلے، اوائڈ کرو آپ۔ تو آپ یہ کام کیجئے، معاف کیجئے ان کو، اور مجھ سے کہیے میں ان کو معاف کروں، واستغفر لہم، مجھ سے کہیے میں ان کو معاف کر دوں۔ اس سے بڑی عظمت اور کچھ ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی؟ اور سچ مچ ویسے تھے وہ لوگ، سچ مچ تھے وہ لوگ، ابھی میں بتاؤں گا کیسے تھے۔ تو والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں، سکھ میں، میدان میں، بیعت عقبہ جب ہوئی دوسری بار، گھاٹی میں جا کر کے ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے 80 آدمی آئے ہوئے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے چچا عباس وہیں موجود تھے، کہا کہ سنو، میرے بھتیجے کو لے جانا چاہ رہے ہو نا، لیکن ایک بات بولتا ہوں۔ کہا بولو۔ کہا کہ اس کو وہاں لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو، مدینہ لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو اس کو، میرے بھتیجے کو؟ کہا کہ کیا مطلب ہے؟ بولو، بولے اس کو لے جانے کا مطلب ہے پورے عرب اور عجم سے دشمنی مول لینا. جزیرت العرب تو چھوڑو, وہ تو آپ کے دشمن ہو ہی جائیں گے, پوری دنیا سے دشمنی اگر لے سکتے ہو تو میرے بھتیجے کو لے جاؤ. سوچ لو. سوچنے لگے, سوچ کر کے دیکھو بات کیا. اللہ کیسے پیارے لوگ تھے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایک بات بولی آپ. کہا بولو. کہا کہ ہم آپ کو لے جائیں اور پوری دنیا سے دشمنی مول لے لیں, ہم ملے گا کیا؟ ارے بھائی کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا اس کا. صحابہ نے بھی سود و زیاں کو سامنے رکھا, فائدہ نقصان. کہا کہ اللہ کے رسول ملے گا کیا؟ کہا کہ ایک چیز کا وعدہ کرتا ہوں, جنت ملے گی. کہا کہ اللہ کے رسول چلیے آپ ہمارے ہاں, خدا کی قسم ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, خدا کی قسم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, خدا کی قسم آپ کے بائیں سے لڑیں گے, ہماری لاشوں پر سے گزر کر کے بھی کوئی آپ تک پہنچ سکتا اگر جنت مل رہی ہے تو. کیسے پیارے لوگ تھے, کیسے پیارے لوگ تھے. خدا کی قسم صحابہ کرام جیسی جماعت کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا آج تک, اور وہ نہ ہوتے تو یہ شریعت ہم تک نہیں پہنچتی تھی, وہیں کہیں دفن ہو گئی ہوتی. یہ ہیں والذین معہ, اور لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ. آگے ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اشداء علی الکفار, جو تیرے نافرمان ہیں ان کے اوپر بہت سخت ہیں. اچھا کیسے سخت ہیں وہ؟ خامخا نہیں, سختی کا مطلب بیان کرتے ہیں. ایک بھائی اگر کسی غلط کام میں مبتلا ہو گیا ہو, بھائی ہے شراب پینے لگا ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسے سمجھاتے ہیں, بھائی کیا کر رہا ہے تو, تو ہم لوگوں کی عزت کو داؤں پر لگا رہا ہے, ماں باپ کی عزت کو داؤں پر لگا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, شراب پینا چاہیے کیا؟ چوری کرنے لگا. ارے بھائی کیا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے. کیوں ماں باپ کی عزت کو داؤں پر لگا رہا ہے؟ چھوڑ دے. پہلے بھائی سمجھاتا ہے, اور اس کے بعد جب نہیں مانتا تو دو تین جو ہے کنپٹی کے اوپر رکھ کے دیتا ہے. اب بولو یہ مارنا پیار سے ہے یا دشمنی سے ہے؟ پیار سے ہے. ایسے ہی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جو سخت تھے بھائی کی طرح تھے. آج بھی ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. وہ کیا کہتے تھے صحابہ؟ دیکھو یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. وہ بولو کہتے تھے نہیں ہم اس راستے پر چلیں گے, تو کون پکڑتے تھے؟ ارے اس راستے پر آ جا, یہ جنت کی طرف جاتا ہے, وہاں جائے گا تباہ ہو جائے گا میرے بھائی. دیکھو یہ پیار ہے صحابہ کا, اس میں اپنوں کی اور غیروں کی کوئی تفریق نہیں, سب اپنے بھائی. اور آج بھی الحمدللہ ہندو بھائی ہمارے ایسے ہیں, میں نے دیکھا کرنول وغیرہ کے اندر, ان کے پاس کوئی دعوت لے کر کے جائے اور اسلام کی بات پیش کرے, بہت ادب اور بڑے احترام کے ساتھ سنتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بڑی پیاری بات ہے. چند ہی ایسے لوگ ہوتے تو بحث پر آتے ہیں, لیکن دائرے اعتدال سے نہیں ہٹتے, بہت پیار سے قرآن اور حدیث کو سنتے. ویسا مسلمان نہیں سنتا ہے. آپ سنیے, یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. تو کہا گیا اشداء علی الکفار, غیروں کے اوپر سخت. اچھا ایک بات اور, ہمیشہ سخت رہتے ہیں؟ نہیں, جب اللہ کہتا ہے تب سخت ہو جاتے ہیں, ورنہ نرمی رہتے ہیں. یہ مطلب اس کا, اشداء علی الکفار, غیروں کے اوپر سخت, لیکن کب؟ ہمیشہ نہیں, جب اللہ سختی کا حکم دیتا ہے تب کرتے ہیں. جیسے ہمیشہ بھائی کو کوئی کنپٹی پہ دو چار لافے نہیں دیتا, جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تب دیتے ہیں. ایسا ہے. اور رحماء بینہم, اپنے درمیان بڑے رحیم. کہا کہ نہیں, علامہ اقبال نے, ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم, جیسے ریشم نرم ہوتا ہے, ہو حلقے یارا اپنے ہوں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. یہ رحماء بینہم. آگے فرمایا گیا تراہم رکعان سجدا. اچھا دیکھو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں. یہ کمال ایمان, اللہ کے لیے دشمنی رکھنا اور اللہ کے لیے دوستی رکھنا, یہ کمال ایمان ہے. اب کمال ایمان کے بعد کس کا بیان ہونا چاہیے؟ کمال عمل کا. تو بتایا گیا تراہم رکعان سجدا, نماز یہ کمال عمل کی علامت. کوئی آدمی اگر چھوڑ دے نماز کو, سمجھو عمل کا جو کمال ہے وہ اس نے چھوڑ دیا, اب کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے. صحیح کمال ایمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے, اور کمال عمل یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے. تراہم رکعان سجدا, آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں. آگے ایک نقطہ بتا رہا ہوں بڑا پیارا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, مقصد کیا ہے ان کا؟ اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے دوستی اور نماز کی پابندی سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اس سے صرف اور صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا میں اللہ کا فضل اور آخرت میں اس کی رضا مندی. فضل کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی نعمت. اور رضوان کسے کہتے ہیں؟ آخرت کی نعمت. یہ فرق ہے. فضل کسے بولے؟ دنیا کی نعمت. اور رضوان کسے بولے؟ آخرت کی نعمت. تو یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا کی نعمت دینا اور آخرت کی. وہی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جسے کہا گیا نا, وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. دعا کرتے دنیا میں بھی فضیلت دے اور آخرت میں رضوان دے اپنی خوشنودی. اچھا ایک بات بولو, سب سے بڑی کامیابی کیا ہے آخرت کی؟ بولو, جواب دو ایک لفظ میں. سب سے بڑی کامیابی کہ کامیاب ہو گیا آخرت میں, جسے رب کی رضا مل جائے. اللہ جس کے بارے میں کہہ دے میں اس سے راضی ہو گیا, خلاص کامیاب ہو گیا. ہو جس سے میں راضی ہو گیا, جس کو رضوان الہی مل جائے قیامت کے دن, سمجھو کامیاب ہو گیا. اور یہی تو یہ مانگتے ہیں, دنیا میں بھی فضیلت اور آخرت میں تیری رضا چاہیے, تو خوش ہو جائے بس. آخری اس کے بعد والی جو اس کے بعد والا جو ٹکڑا ہے وہ بڑا عجیب ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کے اثر سے ان کی چمک ان کے چہروں کے اوپر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیشانی کے اوپر جو گٹا ہوتا ہے نا, یہ نشان جو پڑ جاتا ہے, یہ نماز کی علامت ہے. نماز کی علامت وہ نہیں ہے. نماز کا اثر چہرے کے اوپر اگر ہے تب تو نماز ہے. نماز کا اثر اگر چہرے کے اوپر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. نماز کا اثر چہرے پر ہونا. سیماہم فی وجوہہم, وجہ مانے چہرہ, پیشانی نہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کے اثر سے ان کی چمک ان کے چہروں پر ہوتی. یہیں سے ایک نقطہ ملا, چہرہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کیا لگاتے؟ عورتیں کریم وغیرہ لگاتی ہیں نا, طرح طرح کی کریم, اب تو ہے نا طرح طرح کی کریم لگاتی. روح کا چہرہ اگر خوبصورت کرنا ہے تو اس کے لیے کون سی کریم کی ضرورت ہے؟ وہ بولو, نماز کی ضرورت ہے. روح کا بھی ایک چہرہ ہے کہ نہیں؟ خواب میں نکلتی ہے نا وہ روح, ہم ہی ہوتے ہیں نا خواب میں, وہ ہم ہوتے ہیں, وہ ہماری روح ہوتی ہے, اس کا بھی ایک چہرہ ہے. اس کا چہرہ خراب ہو جائے تو کون سی کریم لگاؤ گے؟ کریم بتایا گیا کون سی کریم لگانا. یہ دیکھو کیا کیا بات ہے, اب وضاحت کرو تو عجیب. پر یہ جیسے پیاز ہوتے ہیں نا, پیاز ایسی آیتیں ہیں قرآن حکیم کی, ایک پرت کھولو نا تو دوسری پرت نظر آتی ہے, دوسری پرت کھولو تو تیسری پرت مانے کی, تیسری کھولو تو چوتھی. پیاز کا چھلکا ہے وہ, گہرائی در گہرائی, ڈیپنس اینڈ ڈیپنس اینڈ ڈیپنس اینڈ ڈیپنس. اترتے چلے جاؤ کہیں کہ تو آدمی گم ہو جاتا ہے کدھر گئے. اللہ اکبر, ایسی کتاب ہو. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. اچھا ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ جو مثالیں بیان کی گئی تورات میں ہے سب, یہ ان کی مثالیں جو ہے ایگزامپل, یہ تورات میں ہے. کون؟ اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے دوستی, اور اسی طریقے سے سجدے اور رکوع کے اندر ہمیشہ رہنا, دنیا میں اللہ کا فضل چاہنا, آخرت میں اس کی خوشنودی چاہنا. برابر, چہرے پر نمازوں کے اثرات ظاہر ہونا, روشن ہونا, یہ کہاں ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ مثال تورات میں ہے. اچھا انجیل میں کون سی مثال ہے؟ آگے بتایا گیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع. انجیل میں کون سی مثال دی گئی؟ ایک مثال کیا ہے؟ کزرع, کھیتی کی طرح ہیں یہ. کون؟ صحابہ. اب بولو ایک نقطہ لے کر جکاؤ, شاید نہ ملے آپ کو. کہا گیا کھیتی, کھیتی میں آپ کیا لگاتے ہو بولو؟ پودے لگاتے ہو یا پیڑ لگاتے ہو؟ یہ دو چیزیں رہتی ہیں نا, یا تو دھان گیہوں پودے رہتے ہیں یا پیڑ لگاتے ہو, چیکو کا ناریل کا وغیرہ وغیرہ. بتاؤ پیڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ رولز آف دا ٹری ان آور لائفز, ہماری زندگیوں میں ٹریز کا کردار کیا ہوتا ہے وہ بولو آپ. ارے اتنا اہم کردار آکسیجن چھوڑتے ہیں بھائی وہ, جس پر ہماری زندگی کی بقا ہے. آکسیجن سے ہم زندہ رہتے ہیں, یہ تو سائنس کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے. اور جس کو آکسیجن پر چڑھایا جاتا ہے نا روز, کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے وہ پوچھ لو اس سے کتنا لگتا ہے. جو آکسیجن کے اوپر رہتا ہے بولو اس سے, اسے پوچھو کتنا خرچہ لگتا ہے جو فری میں ہمیں یہ ٹریز دے رہے ہیں, یہ درخت دے رہے ہیں. تو فرمایا گیا ہمارے صحابہ ٹریز کی طرح ہیں, یہ روح کے لیے آکسیجن ہے. جیسے آکسیجن نہ ملے تو آدمی مر جائے گا, ایسے ہی یہ روح کے لیے آکسیجن ہے. اگر آکسیجن روح کو نہ ملے تو روح مر جائے گی. ہمارے صحابہ کھیتی کی طرح ہے, کھیتی میں پیداوار نہ ہو تو آدمی کھائے گا کیا؟ بدن بھی زندہ نہیں رہ سکتا, روح بھی زندہ نہیں رہ سکتی کھیتی کے بغیر. اس لیے کہ کھیتی میں جو لگا ہے گیہوں وغیرہ, اس سے بدن زندہ رہتا ہے. اور ٹریز جو آکسیجن چھوڑتے ہیں اس سے آدمی کا اندروں زندہ رہتا ہے, دل زندہ رہتا ہے, ورنہ مر جائے گا, سانس نہیں ملے گی تو اس کو آکسیجن نہیں ملے گا. تو ہمارے صحابہ آکسیجن کی طرح ہے, یہ دنیا کو آکسیجن پہنچاتے ہیں. یہ کہنا وہ آتنکواد والے ہیں یا آتنکواد, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آتنکوادی جو ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ تو آکسیجن چھوڑتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ صحابہ کی طرح تمہیں ایمان لانا ہے, تمہیں بھی ویسے ہی کھیتی بننا ہے. کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِهِ, کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر میرے رسول کے صحابہ کی طرح ایمان لائے ہو تب تو ہدایت ہے تمہارے پاس. آج کیا اعلان ہوتا ہے؟ فلا امام کو مان لو ہدایت یاب ہو جاؤ گے, فلا پیر کو مان لو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو مان لو تو ایمان والے ہو جاؤ گے. یہ کوئی نہیں بولتا, یہ کوئی نہیں بول رہا ہو, عجیب و غریب بات. امام کو مان لو تو ہدایت, یہ کہاں لکھا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے, قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے فلا امام کو مان لو تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لیا تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. فَإِنْ آمَنُوا بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ ایمان لائے جس طرح ہے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے. گویا ہدایت اگر پانا ہے تو کہاں ملے گی ہدایت آپ کو؟ صحابہ کے طریقے پر ملے گی. اگر اس طرح تمہارا ایمان نہیں ہے, ان کے راستے پر تم نہیں چل رہے ہو تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور صحابہ کیا تھے؟ کھیتی تھے, کھیتی کی طرح تھے کہ دنیا ان سے فائدہ حاصل کرتی ہے. کھیتی نہ ہو تو آدمی زندہ رہے. تم کھیتی کی طرح بنو اپنے ملک کے لیے, اپنے دیش کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے. تم آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں چھوڑتا مسلمان, قرآن ایک ہی بولتا ہے آکسیجن دو, انسانیت کو آکسیجن دو, سوسائٹی کو آکسیجن دو, اپنے ملک کو آکسیجن دو, سماج کو آکسیجن دو. بغیر تفریق کے کہ ہندو یا مسلمان, یہ نہیں دیکھنا ہے. آکسیجن دو, پہنچاؤ, فائدہ پہنچاؤ. جیسے کھیتی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہندو یا مسلمان ہے, سب کو فائدہ پہنچا. جیسے کھیتی بن جاؤ تم, ایسے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ مثال انجیل میں ہے. وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ. انجیل میں ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے. اور ایک نقطہ اور بتاتا ہوں, لا الہ الا اللہ کلمہ آدمی پڑھتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ اسلام میں آ جاتا ہے, دائرہ ایمان میں. اس کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کی مثال تو کھیتی کی, پیڑ کی. کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ وہ بھی کھیتی کی طرح ہے, پیڑ کی طرح ہے. کہاں ہے وہ؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. شجرا معنی ٹری, ویری شجرا معنی ٹری ہوتا ہے, کہیں بھی دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال اس طرح دی ہے جیسے پاک درخت. پاک درخت کیسا ہوتا ہے؟ پاک درخت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وضو بنائے رہتا ہے ہمیشہ, وہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا, نہائے رہتا ہے وہ مطلب نہیں ہے. پاک درخت کا مطلب یہ ہے کہ پھل دیتا ہو. یہ میں نے کہا متعین کیا ہے طیب کا, طیب کا مطلب پھلدار, پھلدار. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ سبا کے اندر شہر سبا کا بیان فرمایا ہے, وہاں دیکھیے کیسی بات کہی ہے. لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیہ, جنتانی عن یمین و شمال کلو بلدتن طیبتن و رب غفور. یہ شہر کیسا تھا؟ طیب تھا، طیب شہر تھا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس شہر کے دونوں طرف دور تک دو رویہ قطاروں میں باغات کا سلسلہ چلا گیا تھا، پھیلا ہوا. کہتے ہیں کہ کوئی عورت، کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ لیتا، اسے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں چلتی، تھوڑی دور آگے تک چلا جاتا تو ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنی برکت. تو یہاں کہا گیا کھیتی کی طرح بنو، اسی طریقے سے پھلدار درخت کی بنو کی طرح بنو. تم تو دنیا کو پھل دینے کے لیے آئے ہو، دنیا کو بگاڑنے کے لیے نہیں، دنیا کو بنانے کے لیے آئے ہو. تم دنیا کو بناؤ، یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تخریب، بموں سے کھیلنا، بندوقوں سے کھیلنا، یہ تم سے نہیں کہا گیا ہے، تم کو کائنات میں آکسیجن پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، کھیتی بننے کے لیے کہا گیا ہے. تم کھیتی بن جاؤ، دنیا والے تمہارے اوپر جیئیں. کھیتی کو اوپر جیتا ہے، کھیتی نہ ہو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. کلمہ طیبہ کی مثال بالکل اسی طریقے سے، کشجرت طیبہ، وہ بھی آکسیجن دیتا ہے روح کے لیے. اے ہے ہے، اس کا مطلب جو کلمہ طیبہ نہ پڑھے روح اس کی بیمار ہو جاتی ہے، آکسیجن نہیں ملتا، گھٹن رہتی ہے اندر اندر، گھٹن رہتی ہے اس کو، آکسیجن ہی نہیں مل رہا اس کو. اب جس کو آکسیجن ملے کیسے کیسے کرتا وہ، دیکھو آکسیجن ٹیبل کے اوپر جو لٹائے رہتے ہیں نا، کیسے رہتے وہ اوپر ہی. تو اس کا مطلب انسانیت کا سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے کلمہ طیبہ نہ ہونے کی وجہ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بڑی پیاری قوم تھی، بڑی پیاری جماعت تھی. اللہ تعالی نے ان کے بارے میں دنیا ہی میں کیا کہہ دیا ہے وہ دیکھو. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صحابہ کرام کے تین گروہ، ایک مہاجرین میں پہلے ایمان لانے والے، انصاریوں میں پہلے ایمان لانے والے، پھر انصار اور مہاجرین اور دیگر لوگ جو بعد میں ایمان لائے، تین گروہ ہو گئے. سب کے لیے اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان، جو ان کے بعد آئے اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے ان کی اتباع کی، سب کے لیے اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب کوئی یہ کہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، جس میں 9000 صحابہ کرام مارے گئے. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابی ہیں، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو 90000 مسلمان مارے گئے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لہذا ہم کو کیا حق پہنچتا کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر قاضی صاحب اپنا کچھ معاملہ الٹا سیدھا کرے؟ قاضی کو اس میں کیا پڑی ہے؟ قاضی کچھ بول سکتا ہے میاں بیوی راضی ہو جائے تو؟ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ دے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہوں. اب کوئی کہے ان کے اندر یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، اللہ پر تنقید کرنا ہوا. گویا یہ آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ پر اعتراض کرنا اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان سے راضی ہو گیا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں اور آپ کے داماد ہیں. دیکھو داماد کیسے رہنا، داماد کیسا رہنا وہ دیکھو. یہ وہ داماد ہے نبی کے کہ کبھی نبی کی بیٹیوں کے تعلق سے، دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں، کبھی نبی کے پاس شکایت نہیں آئی. اتنے پیارے صحابی ہیں. حضرت علی سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا، اس لیے کہ شکایتیں آتی رہتی تھی. حضرت علی کی شکایت آتی رہتی تھی، یہ مسجد میں آ کر کے سو جاتے تھے حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر کے. کبھی کبھی نبی آتے تھے اور کم یا ابا تراب، ایک دفعہ دیکھے تو مٹی اٹی لگی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی پوری، تو کہا کہ اے ابو ترا، اے مٹی کے باپ، اے مٹی والے، مٹی کے باپ، اٹھ جا گھر میں، جا ادھر جا. فاطمہ کیا ادھر کیا لیٹا ہوا ہے؟ مسجد میں. تو کوئی اگر بیوی سے ناراض ہو کر کے مسجد میں آئے تو یہ مولوی صاحب کا کام ہے. ارے بھائی چلے جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو آپ، چلے جاؤ سیدھے. کیسے داماد تھے وہ دیکھیے کہ نبی نے فرمایا میرا یہ داماد ایسا ہے کہ اگر میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. اعلیٰ ترتیب میں کلثوم دی گئی, رقیہ دی گئی, اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. ایسا داماد تھا. داماد دیکھیں کیسا ہوتا ہے. اور بیٹیاں بھی کیسی دیکھیے, شکایت کا موقع نہیں دیا دونوں بیٹیوں نے کبھی کہ نبی کے پاس ان بیٹیوں کی کوئی شکایت آئے. ایک دفعہ جنگ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر جانے والا تھا. نبی نے چندے کا اعلان فرمایا, تمام لوگوں نے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق چندہ لا کر کے جمع کیا. حضرت 100 گھوڑے لائے, کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے بلائے. پھر 900 اونٹ لائے. پھر کچھ سوچا انہوں نے, 900 اونٹ, اب یہاں 900 اونٹ دکھائی دینے لگے تو آدمی نہیں دکھائی دیں گے, صرف اونٹ ہی اونٹ دکھائی دیں گے. اور ایک اونٹ جو لوگ قربانی کرتے جائیں 25,000 30,000 کا, میں نے کیلکولیٹ کیا تھا, تقریباً کئی کروڑ میں جاتا ہے چندہ. وہ کئی کروڑ میں جاتا ہے چندہ, وہ ایک دفعہ کا جو چندہ دیا ہے نبی کے داماد نے, اسی وجہ سے غنی کہا گیا نا. تو 100 گھوڑے, 900 اونٹ. اس کے بعد گھر گئے, ایک تھیلی لے کر کے آئے اور نبی کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول, یہ بھی اللہ کے راستے میں. نبی نے پوچھا, 100 گھوڑے, 900 اونٹ, اتنا کچھ دیا ہے, تم نے یہ کیا لایا ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول, 1,000 دینار ہے سونے کے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کا چہرہ یہ سن کر کے خوشی سے ایسا تمتما اٹھا کہ آپ کی زبان سے اللہ تبارک تعالی نے کہلوا دیا کہ اب اس کے بعد عثمان جو کریں گے اللہ ان کی کسی بھی عمل کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا. اللہ رضی اللہ عنہ و رضوان, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. کتنے بڑے لوگ تھے سب, کتنے بڑے لوگ تھے. آیت کریمہ یہ جب اتری, للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بعد منافق گھس گئے. اللہ تعالی نے فرمایا اولئک هم الصادقون, وہ سب کے سب سچے تھے. اور صدق کی نسبت جس کی طرف کر دی جائے نفاق کی نفی ہو جاتی ہے, کوئی بھی منافق نہیں. اولئک هم الصادقون, شیعہ کہتے نہیں یہ منافق ہو گئے تھے. اللہ نے اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون, سب کے عمل سچے تھے, سب کی نیتیں سچی تھی, کوئی بھی منافق نہیں تھا. اللہ نے اعلان فرمایا اور آگے فرمایا کہ وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی ضرورت رہتی ہے ان کو لیکن اپنی ضرورتوں کو مؤخر کرتے ہیں, دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کر دیتے ہیں. ایسا بنو, تمہارا کوئی پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو, بھوکا نہ سونے پائے, اپنی ضرورتوں پر ان کی ضرورتوں کو ترجیح دو. یہ آیت کریمہ کب اتری؟ ایک مجلس میں ابو طلحہ سے, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ایک آدمی آیا, کہا کہ اللہ کے رسول, میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, کھانے کو نہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں بھی ہر مکان میں برکت ہی تھی, کہیں کچھ نہیں. آپ نے فرمایا میرے اس مہمان کو اپنا مہمان کون بناتا ہے؟ ابو طلحہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ اللہ کے رسول, آپ کے اس مہمان کو میں لے جاتا. ایسا ہی ہوا, مہمان نے پیٹ بھر کھانا کھا لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ صاحب خانہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں. ادھر یہ معاملہ ہوا, ادھر عرش اعظم سے وہی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کے صحابی نے آپ کے مہمان کے ساتھ ایسا کیا ہے. جب صبح ابو طلحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مسکرائے, کہا کہ تیرے بارے میں وہی نازل ہو چکی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول, وہ کیا؟ کہا کہ تم نے ایسا ایسا کیا تھا نا, جبرائیل آ کر کے بتا دیا, چراغ بجھا دیا تھا انہوں نے, سب بتا دیا, پورا پوری رپورٹ ہو گئی ادھر اللہ کی طرف سے. کہا, رونے لگے حضرت ابو طلحہ, حضرت ابو طلحہ رونے لگے, کہا کہ میرے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہی. ایسے لوگ تھے, بھوکے سو گئے, بچوں کو بھوکا سلا دیا, لیکن اللہ کے رسول کا جو مہمان تھا وہ پیٹ بھر کھا کر کے وہاں سے رک سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ. اور ایک بات جو ان کی سب سے پیاری قرآن حکیم نے کہی ہے, جو شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو, وہ بیان کرتا ہوں میں, بہت پیاری بات ہے. دیکھو یہ نوجوان بھی یہاں ہیں, ہر ایک بڈھے بھی ہیں یہاں, عورتیں بھی ہیں مرد بھی, یہ زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں نا. لڑکا ہوتا ہے نوجوان کسی لڑکی کو اپنی محبوبہ بنا لیتا ہے, لڑکی ہوتی ہے کسی لڑکے کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے, برابر. اچھا یہ بتاؤ محبوب اور محبوبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مر جاتے ہیں اس کے لیے, مر جاتے ہیں. بنارس میں میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ وہاں دو قبریں ہیں آزو بازو میں, بنارس اب بھی جائیں گے پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے, وہاں وہ قبریں بولتے ہیں یہ عاشق کی ہے یا معشوق کی, دو قبریں. واقعہ کیا ہوا تھا, ایک غریب گھر کا لڑکا ایک مالدار لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا تھا. اب وہ کشتی سے جا رہے تھے گنگا میں, وہ بھی کشتی میں چڑھ گیا. لڑکی کو معلوم تھا یہ مجھ سے چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے, پرکھوں آج اس کو. اس نے اپنی جوتی نکالی اور حوالے دریا کر دیا, دریا میں. لڑکا اس کی جوتی نکالنے کے لیے دریا میں کود پڑا, تیرنا نہیں آتا تھا مر گیا. لڑکی نے دکھا رہے اس کو تیرنا نہیں آتا تھا, میری جوتی نکالنے کے لیے اس نے اپنی جان دی, وہ بھی کود پڑی اور مر گئی. تو محبوب بنا لینا اور محبوبہ بنا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر ہر ادا کے اوپر فائدہ ہو جانا, جان دے دینا. بڈھے کیا کرتے ہیں, مال کے اوپر جان دے دیتے ہیں, محبوب بنا لیتے ہیں مال کو. مال آنا چاہیے بس, لڑکی کہانی ہو کھوتری ہو لنگڑی ہو للی چلے گی, لیکن مال آنا چاہیے. تو ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی ایک محبوب رکھتا ہے. صحابہ نے کس کو محبوب بنایا تھا وہ دیکھو, اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں, اللہ فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, سورہ حجرات کی آیت, لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, اور اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے تم مشکل میں پڑ جاؤ. اور آگے فرمایا گیا یہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں انہوں نے ایمان کو اپنا محبوب بنا لیا. دنیا میں ایسی جماعت دیکھی ہے جنہوں نے ایمان کو اپنا محبوب بنا لیا, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, ایمان کو انہوں نے اپنی محبوبہ بنا لیا ہے, ایمان کو انہوں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. اور محبوب کے لیے جان دے دیا جاتا ہے, دیکھو کیا کیا نہیں کیا انہوں نے, اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنا دیار چھوڑ دیا, جہاں پلے بڑے وہ شہر چھوڑ دیا, بے سہارا بھاگ کر کے مدینہ آ گئے. ایک صاحب تو ایسے ہیں عبداللہ ذل بجادین, اللہ اکبر, ان کی بایوگرافی آپ پڑھیں گے تو روکتے کھڑے ہو جائیں. یہ نوجوان ہی تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی, لیکن ایمان چھپائے ہوئے تھے. کبھی مصلحتن ایمان کو چھپائے رکھنا جائز ہے؟ ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. باپ مر گیا تھا, ماں زندہ تھی, یتیم تھے یہ. چچا نے پرورش کی تھی اور بہت پیسہ تھا ان کے پاس, چچا نے کافی تائیوش کا سامان ان کے لیے مہیا کر رکھا. بہت سارے لوگ ایمان لائے, ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے, پیمانے صبر لبریز ہو گیا اس لڑکے کا عبداللہ ذل بجادین, اور بڑی ڈیرنگ کے ساتھ آئے چچا کے پاس. کہا کہ چچا ایک بات بولنا چاہتا ہوں. بولے بولو. کہا کہ بڑے دنوں سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج آپ ایمان لاتے ہیں, آج ایمان لاتے ہیں, آج ایمان لاتے ہیں. کتنے لوگ ایمان لا کر کے یہاں تکلیفیں برداشت کی اور یہاں سے چلے گئے, لیکن آپ کے دل میں ایمان نے جگہ نہیں پائی. میں پہلے ہی ایمان لا چکا ہوں, میں آپ کے ایمان لانے کے انتظار میں تھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, آپ ایمان نہیں لائیں گے. میرا پیمانے صبر لبریز ہو گیا ہے, اب میں اپنے ایمان کا اقرار آپ کے ساتھ سامنے کرتا ہوں. گئے محمد کے دین پر ایمان لاتا ہے, کپڑے اتار دوں گا, جائیداد سے بے دخل کر دوں گا, ایک کوڑی نہیں دوں گا, اور جو تیرے بدن پر کپڑا ہے وہ بھی میرا ہے, نکال. کہا کہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو, مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے, اور یہ کپڑا ابھی اتار دے رہا ہوں. انہوں نے قمیص اتاری تو کہا کہ وہ پجامہ بھی اتار دے, ننگے ہو گئے ہو. اور ننگے مادر زاد ننگے, جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, یہ نوجوان ننگا ماں کے سامنے آیا. ماں نے دیکھا یہ کہہ رہے ننگا آ گیا, کہا کار کی ایسی ایسی بات ہے میں ایمان لا چکا ہوں, اور چچا کے سامنے ایسی بات کہہ کر کے آؤں چچا نے میرے کپڑے بھی اتروا لیے. ماں نے نگاہ پھیر کر کے کمبل دیا, پھینک دیا ان کی طرف, کہا اوڑھ لے اس کو, شرم کی جگہ چھپا لے. فوراً انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے, ایک اوڑھ لیا اور ایک نیچے باندھ لیا کمبل, اور اس کے بعد یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. پیروں میں چھالے آ گئے تھے. کئی دنوں کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں جا کر کے بیٹھ گئے. برا حال ہے, بھوک سے پیاس سے راستوں میں پتے کھائے انہوں, برا حال, ہونٹ پھٹ گئے تھے. نبی نے دیکھا, کہا کون؟ کہا کہ ایک مسافر ہے جو شمع رسالت پر پیدا ہو گیا ہے, مکہ سے آ رہا ہوں, میرا نام عبداللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذل بجادین کا خطاب دیا, دو کمبل کے دو ٹکڑوں والا, بجاد مانے کمبل کا ٹکڑا, کمبل کے دو ٹکڑوں والا. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان آ کر کے تعلیم وغیرہ حاصل کرنے لگے. جنگ تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے, یہ بھی ساتھ میں تھے, وہیں انتقال ہو گیا ان کا جنگ تبوک کے موقع پر. رات ہی میں ان کو جب دفن کیا جانے لگا, قبر جب کھدی تو حضرت صدیق, حضرت عمر, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے ہیں, اور ان کو حضرت عمر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتار رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تاکید کر رہے, خبردار آسانی سے اپنے بھائی کو قبر میں لٹاؤ, آسانی آسانی آسانی. اور اس کے بعد جب دفن کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا, اللہ میں عبداللہ ذو البجادین سے جب سے یہ ایمان لایا آج تک راضی رہا ہوں, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جب یہ سنا رونے لگے. عمر کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہوئی کہ کاش, یا غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود, انہوں نے سنا کہا کہ کاش آج عبداللہ ذو البجادین کی جگہ میں مر گیا ہوتا اور نبی میرے بارے میں یہ کہتے کہ اے اللہ آج تک میں اس سے راضی رہا ہوں, تو بھی اس سے راضی رہ جا. یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اچھا, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, ایمان کو انہوں نے اپنی محبوبہ بنا لیا. اچھا, محبوبہ کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ جان تو دے دیتے ہیں آپ, لیکن چاہتے کیا ہیں؟ ذرا بنی ٹھنی رہے, ذرا بنی ٹھنی رہے نا, اس کو کہتے زینت, آرائش, آرائش جمال. ذرا بالوں کو بکھرائے رہے تو ایسا ویسا, اور یہ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک دو کنگا مار کے پھر نکلتے, اسے برے برے بال رکھتے ہیں. اگر ذرا اس میں وضو بناتے وقت طریقہ کیا ہے وضو بنانے کا, مسا کرنے کا؟ مؤخر راست تک لے جانا اور وہاں سے پھر اس کو یہاں تک لے آنا, برابر. لیکن ہیئر اسٹائل کچھ اس طریقے کی رہتی ہے, اسے مار لیتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں. مسا کہاں ہوا تمہارا؟ ہیئر اسٹائل نہ جائے, مسا ہو یا نہ ہو, نماز ہو یا نہ ہو, تو ذرا مسا کے بارے میں خیال رکھو, ہیئر اسٹائل کی طرف زیادہ دھیان مت دو. اب ہیئر اسٹائل کیا کو رہتی ہے, کچھ ہوتا ہے اس کا معاملہ, برابر. تو یہ چاہتے ہیں کہ محبوبہ جو ہے یہ آرائش میں رہے ہمیشہ حسین. آگے اللہ نے فرمایا, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, ایمان کو محبوبہ بنائے گی. وزینہ فی قلوبکم, انہوں نے اپنے دل میں اسے حسن و جمال, اس کی اس کو آرائش دے رکھا ہے, انہوں نے خوبصورت سے خوبصورت بنا, اسے کریم دے رہے لا کر کے, اسے غازہ دے رہے لا کر کے, اسے لپسٹک دے رہے لا کر کے, ایمان کو کیا کیا دے رہے اس کو لا کر کے. وزینہ فی قلوبکم, دلوں میں ایمان کو بٹھا کر کے لا کر کے سارے آرائش کے سامان دے رہے, زینت کے سارے سامان دے رہے. اللہ اکبر, کتنے بڑے لوگ تھے. اور اللہ نے فرمایا, اولئک هم الراشدون, سب کے سب نیک بخت, سب کے سب نصیبے والے. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ ہے اہل حدیثوں کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں. ایک بات اور بولتا ہوں, سند کا جو انتہا ہوتا ہے, ہم لوگ حدیث کو جو ریفر کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں حدیث کو, اسی حدیث کو مانتے ہیں جو جس کی لنک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ گئے, بیچ میں اگر انقطاع ہو ہم نہیں مانتے, حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری لنک ہے. مزنی روایت کرتے ہیں اپنے امام, اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے, اور حضرت امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی یہ کہتے ہیں میں نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے ایسا بولتے ہوئے سنا ہے. یہ لنک ہے پوری, دیکھو ایک دوسرے کا استاد ہے. دیکھو اگر بیچ میں کہیں کوئی لنک گڑبڑ ہو گئی ہو, جیسے وہ تراوی ہے نا 11 رکعت والی, وہ متصل ہے, اور نیچے جو موتا ہے امام مالک کی روایت ہے کہ یزید ابن رومان کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراوی پڑھتے تھے, اس کی لنک بیچ میں گری ہوئی ہے, اس لیے کہ یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. اس کا مطلب یہ کہ سند میں انقطاع ہے, راوی بیچ میں گرا ہوا ہے, وہ ضعیف روایت ہے. اوپر والی جو 11 رکعت والی روایت ہے وہ متصل ہے, یہ منقطع ہے, اس میں ایک راوی گرا ہوا ہے. اب یہاں دیکھیے, یہ یروی المزنی عن الشافعی ام مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری لنک ہے, بیچ میں کوئی راوی گرنا نہیں, حدیث ضعیف ہو جائے گی, اور ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. اچھا انتہائی سند میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, برابر ہے. ان سب کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے کیسے ہیں, لیکن صحابی کو چپ چاپ مان لیا جائے گا, اس لیے کہ صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول, تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. کس بنا پر؟ لا تسبوا اصحابی, ان کو نقد کی خراب پر مت چڑھاؤ. اور رضی اللہ عنہم ورضوان, بہت ساری آیتیں جو میں نے پیش کی اس بنا پر یہ کہا گیا ہے کسی صحابی کو پر تنقید نہیں ہوگی, چپ چاپ مان لو ان کو, ان پر جرا نہیں ہوگی. اور لوگوں کے اوپر تو جرا ہو سکتی ہے, صحابی کے اوپر جرا نہیں ہوگی, انتہائی سند ہوتا ہے. اب اگر یہ کہے کہ اہل حدیث صحابی کو مانتا ہے, اس کا مطلب وہ حدیث کو نہیں مانتا. کوئی کہہ سکتا ہے اہل حدیث کو نہیں مانتا؟ اللہ اکبر, یہ ایک طریقے کا بڑا ہی گھٹیا قسم کا الزام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں ہدیہ تشکر کے لیے مولانا محترم عبدالغفار صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ مہمانان کا شکریہ ادا کریں. السلام علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حضرات, سامعین اکرام, خواتین عزام, نوجوان بزرگوں, دوستوں, علماء اکرام, میں تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے. آپ حضرات نے قرآن اور حدیث پر مبنی مختلف عناوین سے متعلق خطابات سماعت فرمائے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سرزمین اندور کی مخصوص جگہ چندن نگر میں قرآن اور سنت کی روشنی پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جگہ عنایت فرمائی. اس رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ رب العالمین اپنے فضل کرم سے, اپنے دریائے رحمت سے پورے عالم کے اندر اس بات کو, قرآن و سنت والی دعوت کو عام کر دے. آپ حضرات کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات اس دعوت کو عام کریں, لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات اسلام سے متعلق ہوں, مسلمان سے متعلق ہوں, مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات جمعیت سے متعلق ہوں, افراد سے متعلق ہوں, ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن اور سنت کے جیانوں کو میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن اور سنت کی دعوت کو آپ حضرت عام کر دیں, اور اسی طریقے سے یہ پروگرام ہمارے آگے بڑھتے رہیں. دعوت ہماری روز افزا